Ці можа чалавек спазнаць Бога? Біблія без малейшай затрымкі адказвае: можа. І да гэта заклікае кожнага чалавека, у тым ліку і цябе, шаноўны слухач. Калі Бога можна спазнаць, дык мы пытаемся, якім спосабам? У скарочаным выглядзе сёння разгледзім гэтае пытанне. Мы, хрысціяне, перакананыя, што для пазнання Бога ёсць толькі адна цалкам верагодная і аўтарытэтная крыніца – Святая Біблія. Яна складзена запісаў людзей, якім Бог з'явіўся і выказаўся, загадваючы ім, што запісваць, і тое перадаць сваім сучаснікам і будучым пакаленням. Біблія раздзелена на дзве часткі – на стары і новы запаветы. Стары запавет змяшчае запісы Богам выбраных прарокаў, новы – запісы людзей, якія асабіста зналі Ісуса Хрыста. Новазапаветнае пасланне да габрэяў пачынаецца са словаў: «Бог, які шмат разоў і ўсякімі спосабамі гаварыў з веку да бацькоў нашых праз прарокаў, у апошнія дні гэтай гаварыў нам праз сына, якога паставіў спадкаемцам усяго, праз якога і векі стварыў». Гэты, будучы водбліскам славы ягоны, гэта значыць Божай, і вобразам істоты ягоны, і трымаючы ўсё словам сілы сваёй, здзейсніўшы з сабою ачышчэнне грахоў нашых, сеў праваруч велічы на вышыні. Калі аўтар прыгадвае сына, ён, вядома, мае на ўвазе Ісуса Хрыста, які сцвярджаў, што прыйшоў ад Богатворцы, якога называў сваім нябесным айцом. Христос таксама казаў, што ён сышоў да чалавецтва з мэтаю паказаць яму Бога і стаць ахвярай для наша ўратавання ад загубы. Ад якой загубы? Можа, нехта з нашых слухачоў пытаецца. Ад вечнай загубы, у месцы якое Біблія называе пеклам. І гэта стае прычынай, што мы Бога не слухаемся, грашым. Пакаранне за грэх, смерць, Біблія вучыць. У нашым свеце існуюць некалькі рэлігій, якія сцвярджаюць, што маюць праўдзівыя адказы на пытанні пра нашае зямное жыццё і нябесную прышласць. Аўтар Дабравесця паводле Яна запісаў слушныя словы наконт гэтага пытання. Перад стварэннем сусвету, зямлі і наш жыхару зямлі, Бог існаваў. Яго аўтар называе словам, па-грэцку «логас». Чытаем. На пачатку было слова, і слова было ў Бога, і слова было Богам. Гэтае слова стала плоццю, што значыць, Бог сышоў на зямлю і ўчалавечыўся ў асобе Ісуса Хрыста. Далей пішацца, што ён быў сапраўдным святлом для людзей ад Богатворцы, якое асвятляе нас Гасподняй ісцінай. У хрысціянскім свеце мы штогод святкуем нараджэнне Збавіцеля Ісуса Хрыста і ўспамінаем, што Бог прыйшоў да нас у выглядзе звычайнага немаўлятка, вырас і пры ўзрослых гадах вучыў народ пра Бога і ягонае вечнае царства тут на зямлі і там жа ў небе. І ў дачыненні да нашага вечнага існавання мы знаходзім слушныя словы Хрыста. Ён сказаў: «Гэта ёсць жыццё вечнае, каб спазналі цябе, адзінага сапраўднага Бога і пасланага табою Ісуса Хрыста». З гэтых словаў відаць, што вечнае жыццё пачынаецца з пазнання Бога і ягонага сына Ісуса Хрыста. Дзе слоў «спазналі» тут жа нясе той сэнс, што мы знаем Бога і Хрыста асабіста, на даволі глыбокім узроўні. Падобна да таго, як мы знаем свайго шлюбнага партнера, жонку або мужа. Як нам спазнаць Бога глыбока і персанальна? Гэта прыходзіць да нас двума сродкамі. Перша ўсё. У пасланні да рымлянаў апостол Павел прыгадвае, што навакольныя свет і прарода сведчаць пра існаванне вялікага Творцы. І сапраўды, калі мы глядзім на сусвет, на зямлю і іншыя прасторныя целы, якія вісяць у космасе, на тое, як зямля падтрымоўвае жыццё, на складанасці прыроды і нашых уласных целаў, мы прыходзім да высновы, што існуе і працуе нейкі вялікі чарцёжнік і канструктар. Але, гледзячы на навакольны свет, Мы доведваемся только про творчую могутность Бога. Спазнавать Его особисто, глядячи на навокольный свет, немагчыма. Нам потребен другий способ. Каб спазнать Бога, рысы Ягонага характеру и ставленне до нас людей, Ён же повинен з'явиться и открываться нам. Это Ён зрабіў, з'явившийся выбранным пророком и про своего Сына Иисуса Христа. Библия як раз и оказывается тою книгою, у якой собранные записи особ, якія сустрэліся с Богом и чули Ягоны голос. Ці гэта достаткова? З одного боку так, з іншого – не повністю. Мы можем читать про Бога и Христа, знайомиться с їхніми словами и думками на сторонках Библии, але так само у гэтым помиляться у правдивом уявлении Божих выказванняў. Мы маем великую потребу у великим помощнику и дарадчику, менавіта у Духу Святым, третьей особе триадинного Бога. Так сказал Иисус Христос своим вучням. Сутешник, Дух Святый, якого пошле Отец у имя Мое, навучить вас усяму и нагадая вам усе, что я казав вам. Апостол Павел гэтую думку повторяє, калі пише, что человек, який навертается до Бога, на початку не ведає и полностью не усведомляє усяго, что Бог открывает ему, але с тягом часу его наиболе становится ведомым вернику праз тумачальную дейность Духа Святого. Дух Святый во все проникая и в глубине Божия, заявляя апостол. И он далее растлумачивая, что человек, який навернулся до Бога, да уверовал в Збавителя Христа, отримал дар Духа Святого, а он допомагая новонаверненному доведаться про Господние доброславенні и дары, да допомагая ему глубей спознавать Бога. Апостол тлумачить, что душевный человек, это значит, человек, який до Бога не навертается и у Христа не верит, Господних правдов не примая, их не исведомляя и не разумея. А той, кто шукая Бога и Его праведности, отрымливая духовное осветление Духа Святого, коли он с открытым сердцем читая Библию и есть мест выучая. И еще потребная тут иншая якость. Каб Бога спазнаць, чалавек мусіць праяўляць дух пакорнасці і вераю прымаць усё, што ў Біблі гаворыцца пра нас, людзей, пра Бога, Ісуса Хрыста і Божы шлях збаўлення. Чалавек мусіць прызнаваць сябе грэшнікам перад маральна дасканалым Богам, ды прасіць у Яго даравання грахоў. Усё гэта праводзіцца з вераю ў Збавіцеля Хрыста і ў выніку Ягонай ахвярнай крыжовай смерці, бо, як сказано у посланні до Гавреяў, без веры дагадзіць Богу ніхто з нас не можа. Аўтар послання дадае, вера ёсць здзяйсненне чаканага і упэўненасць у небачным. Верую спазнаём, што векі створаны Словам Божым. Так што з небачнага пайшло бачнае. Без веры дагадзіць Богу немагчыма. Бо трэба, каб той, хто прыходзіць да Бога, верыў, што ён ёсць, и шукальникам его дасть. Ти мы готовые во всем довериться Господним Словам, полностью сподеваться на Его с надеей, что Он поведе нас своими высшими шляхами и праз Духа Святого да поможе нам зразуметь Ягоные намеры и меты для нашего духовного росту. Кто с покорностью и послухмянностью звертается до Бога, той последовно узрастая у познанні Бога. А гэта праяўляецца ў характары паводзінах самога верніка. У шматлікіх месцах старога запавету мы сустракаем карыснае настаўленне аб тым, як нам ставіцца да Бога, каб углыбляцца ў пазнанні Яго. Напрыклад, прарок Єремія перадае такія павучальныя словы. Так кажа Господ: «Хай не хваліцца мудрый мудрасцю сваёю, хай не хваліцца дужы сілаю сваёю, хай не хвалится богатый богатцем своим, а хвалько хвалися тым, что разумеешь и ведаешь мене, что я Господ, дзякі творыць милость, суд и правду на земле, бо только гэта заугодно мне, кажа Господ». Бог открывается не упартым и гонористым особам, а покорным. Ці мы з табою, шануны слухач, застаёмся пакорнымі перад Богам? Калі мы чытаем Біблію, ці гэта робім з поўным чаканнем, што Господ загаворыць да нас, і калі на нейкую нашую правіннасць кажа, ці гатовыя мы тое прызнаць, паспавядацца ў выяўленым граху ды папрасіць ягонай дапамогі яго пераадолець? Вось такім спосабам мы расцём у пазнанні Бога. Ён адкрывае нам нашыя слабасці, мы спавядаемся. Ён праз Духа Святога дапамагае нам перамагаць грахі і расці ў праведнасці. Гэты працэс працягваецца аж да моманту нашага адыходу з гэтай зямлі. Мне вельмі падабаецца словы апостла Паўла, калі ён піша пра Божую вышэйшую мудрасць, якую ён з вялікай ахвотай раздзяляе з намі, калі мы з пакораю прыходзім да яго і просім ягонага кіравання. О бездань багацця і мудрасці і ведання Божага! Якія неспасцігальныя суды ягоныя і недаследныя шляхі ягоныя! Бо хто спазнаў розум Гасподні? Або хто дарацца яму? Або хто даў яму наперад, каб ён мусіў аддаць? Бо ўсё з яго, праз яго і да яго. Яму слава на векі векоў. Амінь.